Wyniosę na jawie wszelkich barier przegięcie. Dotknięcie grozi śmiercią. Popalone styki. Człowieku, ruszam tłumem wbrew prawom fizyki. Chcesz mnie wyłączyć? Nie ze mną wielka taka. Będę się powtarzał niczym dzień świstaka. Nie jestem naiwny, nie jestem też niewinny. Daję wam to, czego nie da wam nikiny. To nie wizja, tylko fonia, która trafia do mas. Raz, dwa, raz. To mikrofonowy as, powiesz pas? Nie będę zadowolony. To miał być nokaut, a ty uciekasz porażony. Mikrofony pod napięciem, dla ciebie za gorące. Mama ci mówiła, synku, nie baw się prądem. Człowieku, z tym nie wygrasz, to jest nie do wykonania. Elektryzujące liryczne wyładowania. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. To mikrofon pod napięciem, do na obwodach spięcie. To jest moje zajęcie, wersy niczym zaklęcie. Z DMF-em przedsięwzięcie, które zacięcie z zawzięciem będę realizował. To otwarcie i zamknięcie. Czego? Jak do czego? Księgi wszechmocnego słowa. Mocy, którą udało mi się opanować. Które kwanty teraz wam przekazuję. To bateria, która nigdy się nie rozładowuje. Wiem co, lecz nie wiem czemu mnie tak namadował. Możesz mi mówić, chodząca elektrownia atomowa. Ja nie widzę takiej akcji, żebym z tego zrezygnował. O czym mówię, wie każdy, kto już w tym zasmakował. To talent, który będę rozwijał i pielęgnował. Będę niszczył, naprawiał, użył i budował. Na nic tego godnego nie będę żałował. Kałamarza, niczym prąd elektryczny będę porażał. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. Gdy gram, gram ostro, przeciwników gromię. Mój głos to iskra, moje słowo to płomień. Gdy pulsują ci skronie, gdy wariuje tętno, możesz już być pewny, kto narzuca to tempo. Wiesz wtedy jedno, nawet jeśli myślisz, że już nie wiesz nic, bo koszmar ci się przyśnił, jakiś głos w głowie podpowiada swym szeptem. Imię prześladowcy, co twą psychikę depcze. Wyładowania elektryczne w powietrzu trzeszczą. Trzaski, które dobrych zdarzeń nie wieszczą. Oczy wychodzą z orbit, nieszczęsnym co patrzą. Halo, halo, ty mnie słyszysz? Pomocny jastrząb. Panikowany patrzy na ten horror. Nierealny jak hardcore porno z Marilyn Monroe. Opowiesz to wnukom, lepiej zrób sobie zdjęcie. Foxismo numer jeden, mikrofon pod napięciem. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. Pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika. To mikrofon pod napięciem, uwaga, nie dotykać. Piorunujący styl i porażająca technika.